Hello! Szia! Sziasztok! Szia, Barna, hogy vagy? Fantasztikusan. Készen állsz egy újabb... Mi? Adó. Emelésre ébredhettünk. Igen? Igen. Miért kell rögtön ezzel? Nem lehet valamit síkosítani? Hogy valami... De. Valahogy síkosítsál kezdő, már. Kezdésnek. Okay. Ott van a Starbucks bögre, jó lesz. Na, hogy vagyunk? Hogy mint vagyunk? Kicsit át kell állítanom az agyamat. Tárgyalásokban voltál? Igen. Barkával kitaláltuk a jövő évünket is. Egy jó részét. Új. Nagyon jó lesz. Azt a mindenit. Jó, az jó. Új műsorokat, új csatornákat, a meglévő kújítás. Jó, nem találtunk ki mindent amúgy, de hogy így, hogy van egy irány, ami most nagyon tetszik, és nagyon inspirál, és fél éves talent is láthatjátok. A másikat meg majd 2 év. Izgalmas. Próbálkozunk. Amíg lehet. Azért fél év, mert utána a spanyol kimigrálás. Tényleg, azt is, Istenem, úgy nem tudom ilyenkor, hogy nehéz tervezni, mert így egy normál esetben az kéne, hogy tervezed a jövő évedet, és akkor az, hogy most egy választás lesz, az annyit nem befolyásol. De hogy nálunk úgy érzem, hogy azért ez egy kardinális dolog, mert vagy eltakarodik a NER, és fellélegzik a piac, mert azért az sok helyről hallani ilyen hirdetői piacon, hogy kicsit azért kitartanak az emberek, meg a cégek, hogy a marketing büdzsé, ami ugye abból élünk valamennyire, de hogy egy kicsit még kivárnak. Most mi lesz? Kit lehet támogatni? Vagy most inkább megvárják ezt az egészet, hogy merre megy az ország. Úgyhogy ez az egyik, hogy fellélegzik az ország végre minden szinten, hogy megszabadulunk a fogvatartóinktól, és lehet, hogy egy normálisabb ország épül, és akkor lehet elgondolkozni tényleg hosszú távoli dolgokon. Vagy az, amit már többször átélhettünk együtt is, amikor narancssárgára van egy másik, színeződik a térkép. Van egy harmadik is, nem, amikor megtörténik az első szenárió, de olyan szar a költségvetés, hogy igazából jó, de az már oldják meg ők. De hát igen. Ez már nem azért kértünk felhatalmazást, legalábbis mi nem kérünk, úgyhogy igen. Valami dolgunk jelje. De hogy a másik opció meg, hogy újabb kétharmad, és azt jön a bosszú, a vérszem, és Fehér Oroszország lesz, minden ellenzéki médiumot vegzálni fognak, vagy beszüntetni, vagy razzia, az minden, ezt is el tudom képzelni, nem vagyok meg benne magas. Biztos, hogyha Fidesz megint nyerne, akkor egy visszafogott Fidesz lenne. Konszolidálódni a Fidesz, igen, ezt nem erre ilyen Fehér Oroszország 2 leszünk, csak gyorsabb a tempónk. Ez a felemelő kezdés? Nem, édes Istenem. Érted, ezt egy normális, de nem kéne ezeken gondolkozni, hogy mi legyen jövőre nekünk, de hogy most sajnos ez is. Nem kéne befolyásolnia egy választásnak a piac működését. Hát, jó, valamennyire szokta, mert ugye most a forint elmeteg amiatt is emelkedett, mert már számolnak az, hogy Magyar Péter nyer, bár ez a Fidesz ezzel vitatkozna. Ez a nemzetközi bankárok támadása a magyar szuverenitás ellen. Hát, mint a Soros. Igen. Ja, hát mindig minden ugye valakinek a támadása ellenünk. Hogyha Orbánnal csinálnék interjút, akkor az is lehetne ilyen lightning round. Tudod, szoktak ilyen a Mandinárban, hogy mindig emberekről mondjon az első szót, ami a szép jut, és én azt csinálom, hogy így felhoznánék 100 balhéjukat minimum, vagy egy dolgot, amiben szarul állunk, és akkor mindig rá kell vágni, hogy kinek a hibája, és akkor mondanám, hogy kórházak le vannak rohadva. Azért a 10. után már unalmas lenne hallani a Brüsszelt. Jó, de lehet, hogy Magyar Péter, Gyurcsány, Soros. Hát ugye elmúlt 8 év, az kemény volt, ugye? Kemény már 16 volt. Éve volt, a 24, még azóta se vertük ki. Hát igen, az kemény volt az elmúlt 8 év, amint 16. Amúgy ettől félek, hogy a Magyar Péterék erre fognak hivatkozni. Nem a Magyar Péterék, hanem a Tisza, hogy mindig elmúlt 16 évezik, ami szerintem az elején valószínűleg jogos lesz, amikor... Hát igen, az első ciklusban talán azért még úgy megbocsájtató, nem? Hát igen, amikor üres kassza lesz. Csak ugye nem lehet ezt örökre visszamutogatni majd, az is fontos, hogy az is... Hát örökre nem. Érdekes lesz a médiának, hogy szerinted hogy lehet majd úgy korrekt, hogy megtartsa a kritikusságát a Tisza fele, ne próbálja, hogy mondjam, így bizonygatni azzal, hogy feleslegesen támadja a Tiszát. Nem kell kritikusnak, tárgyilagosnak kéne lennie. És amúgy ebben most is azért néha beletörik a Magyar Péter bicskája, hogy teljesen normális, tárgyilagos kérdéseket feltesznek neki, és akkor egy kicsit felháborodik, hogy milyen kemény hangvételű kérdések. Például most az adatszivárgásnál volt az, hogy a Telexes riporter kérdezett, hogy megtettek-e mindent a biztonságért, vagy hogy szivárgottatok, és akkor nem szivárgás, lopás, hányszor mondja el a Telexnek. Önök félre tájékoztatnak azzal, hogy ez szivárgás, és így ebben mennek bele ahelyett, hogy ez most hogy fogalmazza meg a kérdést. Teljesen nem támadó kérdés volt, nem ilyen elítélő, hanem egy normálisan feltett kérdés. Szóval nekem ez annyira nem szimpatikus, amikor, tehát hogy elvárja azt, hogy egy kicsit ilyen puha kézzel kérdezzenek, de még csak nem is puha kézzel, hanem nem tudom. felkérdezés legyen, és ez nem olyan jó. Szerintem ebbe lehetne változtatni, de talán erről beszéltetek is, nem? Na igen, az most az végül szivárgása, vagy csak szimplán tekintve, hogy olyan adatok is kikerültek, ami nem volt az abban, innentől kezdve azért kérdésem, hogy mi az akkor igazából. Hát most ma már a mai reggeli hírekben már az van, hogy ez lehet, hogy tényleg valaki kilopta és egyet a Tiszának a adatbázisét, mert mint a több adatbázisuk lenne összefésült. Például valakinek úgy került ki a címe. Ezt most mire adod meg, drága? Hogy azt nem adta meg a Tisza világon, viszont amikor rendelt a Tisza webshopon, ott megadta. Meghagyja! Úristen! Az a címe került ki. Uh-huh. Tehát, hogy most már azt is olvasni, hogy valaki egyszerűen, aki hozzáfért a adatbázisokhoz, a Tiszának, az egyszerűen lemásolta és kiszivárogtatta. Ellopta. Kigondoltam, hogy Fidesz beépít embereket. Amúgy ez... De amúgy szörnyű lehet, hogy így az nem tudsz semmit csinálni. És vannak emberek, akik ezt a rendszert így kiszolgálják még mindig. Úgyhogy most ezek a friss, szaftos megfejtések. Ja, mindegy. Meglátjuk, hogy mi lesz, de hogy nagyon érdekel. Szerintem mindenkit érdekli, milyen lenne, hogyha valaki átvenné a Fidesz után az uralmat, és hogy az mit csinál, mit lehet csinálni. Hát hirtelen nyilvánosságra hoznának egy csomó dolgot. Ügynökakták. Hát az is. De jó lenne ha, ami még marad belőle, ugye, biztos érdekes lenne, hogy kikerülnének szerződések, meg ha más nem, a hatházit azért beleereszteném egy ilyen. Neki jó lenne adni egy ilyen mindent megnézhetsz. Könyvtár. Ez a Word Pass, hogy mi volt a 5. elembe. Hát meg olyan 100 embert még meg kéne beszélni, hát ezért ne induljon, ő kap egy külön ilyen nerutáni, hogy mondjam, nervadász lesz. Na jó, ilyen kijelentéseket ne tegyünk, ennek rossz. Hát úgy értem, hát nem egy ember a NER, hanem... Értem, de akkor is. Korrupció vadász. Ártatlanság vélelme legyen, lehet minden... Korrupció lehet vadász. Minden, Ádám, lehet, hogy minden teljesen lehet. Hát volt. Igen, mert a törvényeket arra szabták, de hogy így biztosan hát, körülnézne. Hát meg, hogy hisznek abba, hittek tényleg ebbe a nemzeti tőkés osztályba, uh-huh. És a jó szándék vezérelte őket. Ezt gondolom? Nem gondolom ezt, de legyen meg az ártatlanság vélelme. Vadász. Nem az lesz az első, hogy a Vincent törvényeit törvénybe iktatja a Magyar Péter. Sajnos így kell hozzáállni az összes Fidesz alkotta dolog. Az elszámoltatási kormánybiztosnak ezt ki kell a falára tenni. Igen, és ott lesz, hogy a kérdés van, hogy most nem tudják eldönteni, hogy most ez lopás vagy sem, akkor csak ránéznek a Vincent törvényén, és azt mondják, hogy minden lopás. Ez minden arról szól. Fordított ügymenet lenne, hogy már rögtön úgy amikor ez lopás volt. És... Nem. Csak nehéz ugye az is, hogy ha úgy írod meg a saját törvényeidet, hogy ne számítson lopásnak, akkor ez olyan lopás? Valamennyire igen. Attól, hogy te neked még hatalmad volt törvényt is. Szóval azért ritka azért az, hogy egy maffia írhatja a törvényeket is, és ő vezeti a maffiát is. Ez egy különleges jogi helyzet, nem? Ezt remélem egyszer egy ilyen független, jó szándékú jogtudósok, jogászok, ügyvédek ezt eldöntetik majd egy szép országban. Én csak a sorozatot akarom elkészíteni majd, a NER. NER sorozatát, ez fantasztikus lesz. Legyen úgy. Szóval a Szent Királynak egy új TikTok videójával kezdünk lazán, figyelj. Nézd mindenki tele. Orbán Viktor írt neki egy iMessage-t. Loké hatalmasat szólt a Trump tali. Olcsó rezsi megvédve. A rezsi. Mit ír vissza a Szent Király szentetek? Nagyon adom. Tali a választáson. Már csak 153 nap. Ez mit szólsz? Mindjárt fiatalosak. Orbán csak mondta, hogy low-key meglett a rezsicsökkentés. Dies on cringe. Igen, és közben rajta volt ez a magás sapka, hogy hátrafele. De nem válaszolja a kérdésekre. Milyen kérdések? Hát nem, most ez mi? Csak fotózgatás? Nem értem én se, hogy most miért fotózgatja mindenki. Low-key érdekes ez a... Ja, meg ott egy mikrofont is tartanak neki. Hát most csak ilyen szinten ez egy hiteles rábrázolás egy fideszesnek. Megy a sajtótájékoztatás. Kisinyitja a száját. És nem hajlandó válaszolni. Mindenre válaszol, amire tud. Itt van. Végre nem hazudott egy fideszes politikus. Az Orbán Viktor csak hirdogat, hogy na, hatalmas szólt a Trump-tali lók. Na most meg akarják fogni a fiatalokat ezzel? Nem tudom, de annyira nem tudom ezt hova tenni. De amúgy szép a kép, szóval... Egyébként igényes. Csak azért ez kurva kínos. Ezek felnőtt emberek. De amúgy valószínűleg amúgy kb. Hasonló színvonalon kommunikálnak egymással is azon. Olcsó rezsim megvédve. Hát, kicsit drágán, de megvédtük. Megvédtük az olcsó dolgot drágán. Vettünk kis olcsó LNG-t. Igen. Na jó, hát nagyon. Nagyon adom. Azt nem tudom, miért mondja, hogy a választáson talál, a választásig nem találkozik az Orbán, a Szent Király Alexandra. Hát az kis hal, nem? Szentkirályi. Igen. Hát ez most budapesti közgyűlésben. De miért a miért választáson tali? Jó, nem értem. Miért a választáson tali csak? Jó, és miért van hangja a mobiloknak? Fényképező hangja. Úgy vicces, hogy ugye elkezdték a Magyar Péterek ezt a visszaszámolást a választásokig, és akkor úgy próbálják a stresszüket kezelni a fideszesek, hogy ők is most visszaszámolnak. Még a harcosok óráján is ott volt a visszaszámláló, hogy most már józan ész. Igen, kiveszik a kezükből ezt a narratívát. Mint hogyha ők is várnák a választást. Hogy miért várnák a választást ők? Ők épp kormányoznak, azt csinálják, amit akarnak. Szóval még nagyobban nyernek. A legjobb eset nekik az, hogy ugyanazt csinálják, mint eddig. Szóval miért kéne választást várni? Szeretik. Szóval csak rosszabb szeretik eset. A magyar emberek véleményét meghallgatni, Ádám. Hát de azt már meghallgatták a konzultáción, mindig meghallgatják, hogy... Ugorjunk. Amúgy ez egy szép reklámot valóban. Igen, nem egy, Loki nem az a csomagtartóba bedobott ember. De nézzük, mi megy Amerikába, milyen balhé volt, amíg az Orbán ott voltak. Elszabadultak az indulatok egy új Starbucks bögre miatt Amerikában, rendőrt kellett hívni. Micsoda? Egy új Starbucks bögre? Hát igen, mi történt itt? Ez, hogy mi a neve ennek? Maci bögre? Igen, de... De ez olyan, mint amiben a méz barista. Szokott lenni. A Maci meg a barista keveréke. Atyás, ez fantasztikus. És nem hozott egy ilyet az Orbán haza? Nem, mert nagyon limitált, rohadt kevés. Ugye az volt a probléma, hogy elvileg volt olyan bolt, amit csak kettőt kapott, és ezért összeverekedtek az emberek, és hogy... 15 000 forintért lehetett megvenni, mostan az online piacokon több mint 500 000 forintot is elkének egyért. Aj, de hát úgy is csinálnak újat. Még... Ezt nem értem, ezt azért elég könnyű. Ez egy macis mézet. Igen. Jó, de rá van. Nézd, ilyen cuki sapkája van. A sapka, az tényleg aranyos. Nem lehet azt mondani, hogy nem ér 500 000 forintot. Hát én azért... Ja, hát jó, ez már a late stage capitalism, amikor már milyen dolgok történt. Nem, hát nem tudom, egy macis sapka. Ez mi ez? Ez egy... Na jó, hát nem ez szép. Ez Kínában megcsinálják 1 forintért neked. Valószínűleg annyiba került a Starbucks. Igen, igen. De hát... Csak 15-ért adták. De nézzük meg egy verekedést, az engem jobban érdekel. Ja, csak... Még hangot hát, csak így, csak lögdösödnek. Ennyi volt, hát ez azért egy kicsit nem vannak csalódtam most. Biztos Amerikában, azért még most jön az Amerikában a Black Friday. Azokat a videókat szeretem, amikor startor is ilyen eltapos. De most már Black hónap van, nem? Most már egész hónapban akciók vannak. Most nagyon nagy akciók vannak. Amúgy tavaly nekünk is volt ilyen Black Friday-ünk a Kopasz Csimpánzban, és nagyon-nagyon sokan rendeltek. És idén is lesz? Aha, szerintem lesz. Most pont reggel ezt is beszéltük a Borkában. Ugye jön a új karácsony, mint ami szerintem fantasztikus, ezt imádni fogjátok. Meg jön a könyv is lassan előrendelhető, és igen, beszéltük, hogy kéne megint Black Friday. Készülünk a karácsonyra. Nem mindent fogunk itt bemondani, mert általában itt bemondjuk, hogy jól van ez így be, és addigra már eltelik egy nap, mire meglátjátok, és úgyhogy így, aki tényleg mondjuk időben értesülni akar a Kopasz Csimpánzon az akciókról, meg ilyenekről, van egy Instagram oldal ennek, és ott mindig kirakjuk a dolgokat, hogyha nincs Instagramod, akkor meg van weblistánk, azt hiszem, a Kopasz Csimpánzon. Azt ajánlom mindenkinek. És mi az Instagram oldal? Kopasz Csimpánz.hu. Na jó, és nem mondtad, hát ja, most jó, érted. Igen, na azért ott nagyon menő képeket is megosztunk a dolgokról. Kéne ilyen macis igen? bögre, igen. Nem? 15 év. És majd... aztán a másodpiacon is mi áruljuk, így tényleg, valami nagyon limitáltat kell, amiből eladunk 20-at, de igazából jártattunk 100-at, és 80-at meg eladunk a Vintiden. Uh-huh. Nem, ezt valószínűleg csináljuk. Na jó, van, ezt vágjátok ki, ez titkos. Ezt rakjuk a talomba, hogyha majd megszorulunk. Jó hír. Jó hír, végre valami. Tovább élnek, akik eljárnak szavazni, igen. Állítja egy finn kutatás. És ez miért? Ez összefüggés. Ezt tudják szerintem. Hát ezt ugye van többféle megfejtés. Az egyik az, hogy ugye akik eljárnak szavazni, azok részt vesznek, mi azért van szociális életük, vagy tehát hogy eljárnak ilyen közösségi dolgokra, és akkor az ugye... Mert mondjuk nem mindenhol. Jól kimondottan megnöveli az élet poszt, hogyha nem egyedül magányosan élsz. Hanem ez nagyon érdekes, hogy biztos már ennél is vannak kimutatások, de igen, az, hogy egy normális szociális élet az tényleg megnöveli az hát élet. Ez konkrétan bizonyított, nem csak igen, tudom, van. De hogy elsőre nem gondolná az ember. Mert de hogy... miért? Hát nem szociális lények vagyunk. Nem, értem, nem egy de hogy ott nem ilyen, hogy így a hosszú életet ezt a biológiához is kapcsolják az emberek, és lehet, hogy aki szociális életet él, és emiatt gyakrabban kimozdul, lehet, hogy később épül le, ilyenek lehetnek. De nyilván a biológiának is közel hozzá az, hogy mit teszel, ahhoz, hogy hol élsz, ahhoz, hogy milyen okos vagy, és akkor milyen munkád van, mennyi pénzed van. Szóval itt azért melyik szerintem... Melyik országban van szerencséd ezt megélni? Itt nagyon sok mind. Tehát, hogy itt igazából nem tudom, van egy ilyen is, hogy aki beteg, az lehet nem megy el szavazni, mert épp ugye fel van kötve egy intenzív osztály lélegeztetőre. Tehát, hogy itt sok megfejtés lehet erről. De annak van ilyen mozgó urna. Sajnos hall az ember mozgó urnás sztorikat. Igen, mondjuk az nem nagyon pörgeti meg az agyat, úgy hallott. hallottam, hát, amikor rámutogatnak újra. Nem tudom, kitől hallottam, de olyan sztorik vannak, hogy embereknek ilyen mozgóurnával, hát nagyon szociodrámás, ezért, hogy olyan helyekre kellett kimenni, akkor talán nem csodálkoztak, hogy nem lett kormányváltás, hogy így valaki mesélt, hogy így mesztelenül fogadta a nő, aki írni sem tudott, és így nem tudta, hogy kire kell szavazni, csak aztán a logót talán megismert, hogy az az Orbán Viktoros, úgyhogy akkor arra. Na mindegy, akkor biztos kapott egy reality checket, bár nem gondolom, hogy ez azért az egész Magyarország, de hogy... Hát egy része mindenki. Hát igen, azon... De nem csak Magyarországnak, hanem az egész földnek. Balkánnak, meg földnek. Hát a földnek. Igen, ilyet én is hallottam, nekem egy ismerősöm volt, tehát jelentkezett ilyen szavazat, biztos, nem tudom, és akkor végül mozgóurnát kellett vinniük valahol vidéken, és mondta, hogy azért egy a buborékjával elég keményen kiszakadt. Hasonló élményei voltak neki is, igen, hogy igazából nem sokan tudtak maguktól x-elni, hanem így ilyen activity session volt, kézzel lábbal mutogatás, hogy a Orbánt hogy mutogatod el, az nehéz. De megoldották szerintem, mint a végeredmény is mutatja. Na mindegy, úgyhogy menjetek el szavazni, mert tovább éltek. Igen, legalábbis ez szerint, bár nem biztos, hogy ez és hogyha úgy szavazunk, akkor még lehet, hogy egy normális egészségügyet is megszavazhatnánk, és az is segítene a hosszabb életen, nem? Hát a Fidesz-re szavazol, és akkor is szavazol, tehát a tanulmány ez nem mutatja, hát hogy kire ezért... szavazott. Igen, majd meg... úgyhogy, de azért, ha már elmész, nem akarunk senkit befolyásolni, mindenki a saját lelkiismerete szerint döntsön, mi híreket dolgozunk fel, abból szerintem mindenki lemondhatja a tanúságot, hogy mit gondolunk esetleg, de a lényeg, hogy menjen el mindenki szavazni. Igen, kivéve a Fideszes, akkor nem kell sietni. Én ettől elhatárolódok, senki nem mondott ilyet. Összejött rekordhiány. Na hát nézzük a hírek, mire utalnak. Ez egy ilyen visszatérő olyan, mint hogy nem tudom, az Oscar díj idén is meg lesz tartva. Igen. Hát nem, hát volt mostában olyan, hogy azóta ír, hogy nem jött össze a rekordhiány. Ez jó lenne, na. Az jó lenne egyszer megélni. De hát legalább kormányozni tudnak, úgy tudom. Vagy nem annyira? Azt nagyon tudnak, igen. Mi ez? Rekordhiány? Miről beszélsz? Milyen hiány? Hát bármiben hiány szemben? Az történt, hogy az engem tájékoztató, hogy szerint október végéig 3667,7 milliárd forintos hiány halmozódott fel az államkasszába, ami 612 milliárddal, vagyis 20%-kal meghaladja a 2024 azonos időszaki állapotát. Az sok. Az nagyon sok. Hogyha 20%-kal nőne a vagyonom tavalyról, akkor én Warren Buffett lennék. Nagyon nagy Márton viszont nem Warren Buffett, hanem ellentéte, viszonyú. Ne, a gonosz Buffett. Igen, a anti-matter Buffett, úgyhogy ez sok pénz, és ebben benne van az, hogy amúgy ilyen állami vállalatok egész jól profitáltak, 400 milliárd forint osztalékot adtak ki, hogyha ez nem lenne, akkor még 400 milliárd, nagyobb lenne hiány. Elképesztő, most ezen álljunk meg egy pillanatra, hogy kivesz osztalékot, aki a piacról él, de hogy aki állami megrendelések által az adófizetők pénzén, ahol nagyon fontos lenne a verseny, hogy optimalizálja ugye a kiadásokat, de hát nincs verseny. Szóval azt érezném én, hogyha az állam úgy költi el a pénzem beruházásokra, egyfelől már beruházásra nem szükséges, az már más kérdés, de mondjuk ha szükséges is, de hogy az olyan cégnek adja ki, ami utána ilyen kurva sok osztalékot ki tud venni, akkor valószínűleg ott még lett volna a versenynek helye, nem? Ott még lett volna egy cég, egy másik, aki lehet, hogy alá tudott volna ajánlani. De nem biztos, hogy mindenhol akarsz versenyt, azért vannak kritikus infrastruktúrák, vagy övezetek, mint a MOL. Hát nem a MOL, az például, azt nem lehet kiadni, nem? A olajfinomítást egy cégnek. Hát, nem, az szerintem... Az... Hát, valamit biztos lehet kezdeni, azt látod, hogy sok állami pénz belemegy. Szóval ott de biztos... innen kijön, nem belemegy. Tehát a 400 milliárd osztalék az nem mínusz, hanem plusz. Épp az, hogy látod, hogy itt az adód, berakod az adód valahova, mert mi beraktuk az adónk, és az állam úgy költi el, hogy óriási mínuszban vagyunk, de közben amire költ, azok a cégek így veszik ki az osztalékot, és így habzsi-dőzsi van a jó, de itt ez nem feltétlenül úgy azért állami cég, mert állami megrendelése van, hanem csak állami tulajdonban van egy része. Jó, mindegy, az a lényeg, hogy valahogy úgy érzem, hogyha valami nagy részt adóból... De nem, miért lenne adóból? A MOL az miért lenne adóból? Ez egy nagy cég. Annyi, hogy az államnak nagy tulajdon része van benne. Ez egy nyílt részvénytársaság. Hát ha nagy részben, sok állam, ha az államnak nagy tulajdon része van benne, akkor is hülyén néz ki, hogy magánkezekbe kerül egy csomó profit. Vagy hát akkor hát valami... Nem, ez az államhoz kerül. De itt van. Jó, hát de nem csak ennél van így, hanem látod, hogy a Tiborc, meg a Mészáros, meg az összes ilyen a Balázsi Gyula cég, ezek mind kurva nagy profit. Hát ja, jó, oké, az más, az a lopkodás része, de itt most arról van szó, hogy állami cégek profitja, tehát osztaléka miatt még jobb a helyzet, úgyhogy rosszabb. Mint de hogy akkor tavaly. Az a profit mind visszakerül az államhoz? Mert nem bízok bennük. Hát, nem bízok semmiben, amit jó, csinálnak. Hát, most, jó, hát visszakerül akkor, az államhoz az a profit? Hát vagy... osztalékként bekerül az államkasszába. Azt, hogy utána Mészáros plakátot rak ki, vagy a Balázsi... Jó, az jó, hogyha visszakerül. Pocsolyát öntöz belőle, az már más kérdés. Ugye utána bekerül az államhoz, az a baj, hogy utána már nem túl jól diszponálnak felette, mint láthatjuk. Nincs még valami kis kapu, amivel ezt is kifolyatják valóban. Én az a baj, hogy már... De, hát az volt, amikor a MOL részvénypakettet átadták az MCC-nek, ugye? Tessék. Jó, hát igen, az nem volt jó. De itt ezek még mennek az államhoz. Hát, ezek a pénzek. De nézd ezt az ábrát, ez nagyon jó, ez ilyen növekedés, mondott, a kár, hogy a nulla az itt van. Ja. Tehát, hogy 2019 óta nem sikerült nagyon a nulla fölött lenni. Hát, soha. Még általában az államoknak nem sikerül nulla fölött lenni, de azért meg lehetne próbálni. Hát a trend az nem túl jó. Látszik, hogy választástan itt egy kicsit megnő. És ugye ebben még nincs benne a 14. havi nyugdíj, az otthonstart, az SZIA, ugye mentességek, tehát hogy... Meddig tudunk lemenni? Mi ezt most teszteljük éppen? Hát úgy tűnik, hogy igen, a Nagy Márton az olajat keres a költségvetés alján, vagy nem tudom, meddig fúr. Hát ez kemény lesz. Ez kemény lesz, Ádám készül. De ugye hát... Szopunk. De ne aggódj. Nagy Márton szerint stabil a költségvetés, van pénz osztogatni, ugye, hogy ne aggódjon senki, a 14 havi nyugdíj, meg ez sok szarság, ez ki lesz osztogatni. Van pénz osztogatni, ezt hogy mondja úgy, hogy közben rekord az állam, de ezt... Hát úgy, hogy ezek... Rekord hiány. Hát a van pénz osztogatni, szerintem azt már a néni tette hozzá, a Nagy Mártonék azt mondták, hogy meg lesznek ezek a programok, ezek a ugye gazdaság élénkítő programok, tehát a 14 havi nyugdíj, meg a otthon start, azok a gazdaságot úgy felpörgették, hogy ugye gyakorlatilag nullán van. A védőpajzs. A védőpajzs, ugye a Gyurcsányi védőpajzs. Na igen, viszont már egy kicsit árnyalta a képet nagyon Nagy Márton. Azt mondta, hogy nagyobb lesz a hiány, növeljük a bankadót. Uh-huh. Hát az adócsökkentés kormánya ismét lecsapott. Ez ugye az adó, amit nem háríthatnak át a emberekre, ugye a bankok, meg a szemétmultik, meg a élelmiszer voltok. Megígérte. Az Orbán is megmondta, ja, a Gulyás is megmondta, ezek nem lehet áthárítani. Úgyhogy áthárítják, úgyhogy mindenki készen arra, hogy még drágább lesz a pénzfelvétel, az utalás, a mobilbankolás, a SMS, a push notification, minden pénzbe fog kerülni. Hát a bankok azt nem fogják lenyelni, hát nem arról híresek. Hogy van valami most valami 180 milliárd forint, amit kiszednek a bankokból, ezt szeretnék 360-ra, tehát megduplázzák a bankadót. Oké, köszönjük szépen Nagy Mártonnak. Betömi majd azt a lyukat? Nem hiszem, ez csak 180 milliárddal lesz több az adó, amivel számolnak. Szerintem vegyünk fel még hitelt. Arra nem gondoltak még? Hát de. És hitel még hiányzik ennek az országnak. Szintén mai hír, beragadt az infláció 4,3%-on, durva a gázáremelkedés, októberben is folytatódott. A jó hír... A rezsicsökkentéssel együtt? Hát vagy... nem, low-key meg lett mentve a rezsi, ne aggódjál. Ja, most, ja, tényleg jó. Ugye, küldte a Viktor. Annyi jó hír, hogy a élelmiszer árának emelkedése az kicsit mérséklődött. Az a jó hír nálunk, hogy az emelkedés nem olyan ma. Most valamennyi emelkedés mindig van, de hogy így... Szia, azért az jobb hír, mint hogy... magasabb, mint hogy gyorsul a magasodás, vagy emelkedés. Most valami jó hír is lehetne, amúgy nem szedő, hát nagyon esett az élelmiszer infláció, már csak 400, hát 3,9%. Jó, hát most már nehéz tovább emelkedni, amikor már lassan tényleg a... Svéd árak vannak. Emlékszem, hogy régen mindenki mondta, hogy azért Svédországba mész meg ilyenek, azért fú, hát ott nagyon durva. Tehát kenyér 1000 forint. Nagyon drága minden. Igen, és most már legalább elmész egy ilyen országba, és nem érzed, hogy annyival drágább. Már nem érzed azt, hogy most fú, itt azért zsebbe kell jönni, azt mondod, hogy jó, hát drágább, mint Magyarországon, de azt se fogod föl, mert nem forintban van teljesen, de hogy így még azt is láttam képzelni, hogy nem mindenhol drágább. Hát Európában inkább az van, nem, hogy hasonló, és egy-két dologban például hús az, ami drágább szokott lenni, látványosan. De egyébként csomó minden meg olcsóbb, vagy ugyanaz az ár. És akkor ezt így felfogja az agyad, azt már viszont nem, hogy viszont cserébe kétszer annyi a fizetés úgy általában. Tehát, hogy az a trükkös, hogy az, hogy mennyi a kaja, az ugye relatív, mert ahhoz kéne számolni, hogy az emberek mennyit tudnak venni belőle. Azokon általában ugye Bulgáriával szoktunk kardoskodni a Európai Unió utolsó helyén, hogy ki mennyit tud fogyasztani. Na, szóval az egy csomó átlagszavazó nem érti. Nem biztos, hogy jár külföldre, főleg, hogy még össze is hasonlítsa. Hát a max szavazók biztos, de közben meg azt érezniük kéne, hogy mennyivel kevesebbet tudnak költeni. Főleg az a réteg, aki gondolom, nem tudom, azt gondolnám, hogy van egy idősebb réteg, aki kiszolgáltatott ezekre hát az áremelkedésre. Meg úgy kb. Tudja, hogy mennyire veszi már évtizedek óta, hogy mennyi jön jön ki belőle, aki amúgy sem élt nagy lábon, és az azért érezhette az elmúlt években, hogy gond van. Még emlékszem, hogy ugyanezt számon kérték a Magyar Péteren, hogy miért nem jön ki a nyugdíjából. A Magyar Péter? Hát a országjáráson valaki kérdezte. Ja, tényleg az ő, igen. Hát igen, mert ő politikus, tehát rajta múlik. Igen, szóval az is érdekes. Hát ez meg is válaszolja a kérdésedet, tehát hogy ez hogy lehet, hogy egyesek nem teszik össze ezt a Brüsszel kérdést. Miatt meg minden. Azt mondja Orbán Viktor, Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Ez ugye tegnap beszéltünk róla, de ez a kedvencem. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, addig nem lesz szankció. Hát ez most mi? Tehát, hogy Viktor, hát nem a magyar érdekeket kellett volna képviselni? Tehát az már megint összekeverte önmagát is a magyarságot Orbán Viktor. Miért nem miniszterelnöktől függetlenül nem lesz szankció? Ezt miért kell a ő személyéhez kötni ezt a mentességet? Mert nem az a lényeg. Azért, mert mi van a magyarokkal, az ki a faszt érdekel, az a lényeg, hogy ő hatalmon legyen. Az, hogy mi van a magyar emberekkel, az ki a faszt érdekel, a magyarokkal, ami ugye az Orbán Viktor és szűkcsádi köre, az viszont már nagyon érdekel minket, ezért sikerült úgy kezet rázni, hogy az én személyemhez van kötve ez a mentesség, ami ugye hát a amerikák szerint még mindig egy év, szerintünk nem egy év. A Bot Péter Ákos azt mondja, hogy ez egész egy értelmezhetetlen katyvasz, mert semmilyen papír, meg hivatalos. De kezet rázta. Izé nem jelent meg róla. Hát a kezet fogtunk, és így Trump azt szerintem igen. Már nagyobb ígéreteket is keresztül húzott. Várj, azért képet is mutassuk, hogy milyen boldogok. Igen. Daddy. Ja, Istenem, de jó lesz, amikor egyikük sem lesz ma hatalma. Trump nem ilyen mosolya van. Kicsit ijesztő, nem? Hát elég horrorisztikus. Egyikük sem az csúcspontján van, az biztos. Viszont itt... Mind a kettő jobban járna egy kicsit. Azt nem mondanád meg, nem, hogy majdnem 20 év van köztük. Hát nem. Ugye? Nem. Igaz. Szeretnék ilyen fogsort én is, már most egyébként. Te tudsz venni, te is fogaim. Jó, hát jó. Tudott. Mondjuk lehet, hogy ez drágább ez a fogsor. De igen, figyelj, hogyha az az ára, hogy mondjuk a szankciók Orbán után visszajönnek, cserébe minden más pénz felszabadul, ami a korrupcióra ment eddig, én ezt alá tudom én. Na jó, csak ez akkor most a Lánci az nem indítja ezt a szuverenitás védelmi eljárást, hát ez hogy lehet, hogy most minket a USA gyakorlatilag a miniszterelnök urat védi még egy évig? A Lánci? Azért nem, mert... Jönnek a guruló dollárok, ugye? A mentő pajzs, a védő pajzs. Hát a Lánci az mostanában nem hallottam róla, és nagyon boldog vagyok, amúgy meg vagyok nélküle, nem tudom. Igen, őt amúgy eltették, nem tudom, mire készülnek. Készenlétben áll, írják a nagy tanulmányokat, hogy ki még, honnan... Még szondázzák a közvéleményt? Persze. Nem tudom, mi lesz a Láncival, de ő például pont nem hiányzik nekem. A Bohóc hivatalával együtt. Na, lássuk a szuverenitásunkat. Nagy Márton, Magyarországnak is kell egy Big Brother, ha ez nekünk nem Brüsszel, akkor legyen Washington. Tehát igazából... Hozzácsatolnak egy államként Amerikához majd? Nem. Ezt azért nem? Nem, azt azért szerintem Trump sem szeretné, hanem az történik, hogy ha innen nem kapunk ingyen pénzt, akkor onnan kérünk hitelpénzt. Melyik a jobb, a hitel vagy, hogyha az vissza nem térítendő támogatás? Hát nem vagyunk közgazdászok, de szerintem a vissza nem térítendő, az jobb. Jó, akkor most vitába szállok, szerintem a hitel sokkal jobb. Ugye nem muszáj lekérni. Ja, mondjuk az nem pénz, nem ingyen pénz. Nem tudom, Ádám, de nem tudok. Az ingyen pénz most a Trump is kitalálta, láttam, hogy mindenkinek ad 2000 dollárt, vagy valami. Lesz ilyen, ami láttam, amit rejten, de nem láttam róla a hírt is. Akkor. Valami ilyesmit ígért, hogy mindenki kap ingyen pénzt, kivéve a gazdagok. Ez a government shutdown miatt? Nem, szerintem amiatt, hogyha a vámok bevételéből ingyen pénz, az híresen a legjobb dolog tehát mindig az ingyen pénz. Az adóemelésből visszaosztanak, az jó. Hát ez amikor a Covid után a Biden ezt csinált, akkor az nagyon rossz volt. Hát akkor Amerikában is van az infláció, örök mi a dollárból. Mi van a szuverenitásunk? Ott van Nagy Márton. A legkevesebb információ eddig a pénzügyi védőpajzsról volt szó. Ez egy védőpajzs, nem mentőv, mondta Nagy Márton. Hát azért, mert a szart barna macinak hívja, attól még, nem tudom, a cirkuszban elépjen fel vele a Nagy Márton, tehát hogy itt most lehet így meg úgy nevezni. Nem biztos, hogy megállja. Hülyének mindenkit, bár hát ugye azért elég sokat lehet. Azt érezzük, hogy Brüsszel is ben van a kampányban, pénzünk része, hogy be van fagyasztva, ez egy szorongatás. Hát igen, elloptuk a pénzt, nem tartottunk be semmiféle törvényt az Olaf vizsgálatok után, inkább visszaadtuk a pénzt, és kivizettük a magyar államból, ugye Tibor Istának. Hát ezt a szorongatást, ezt miért nem lehet úgy lopni, hogy mi akarunk, ez a szuverenitásunkban való beszólás, de hál' Istennek van amerikai hitelemből ezeket a támadásokat visszatjuk verni. A miniszter szerint a forint árfolyam erősödésen biztosan szerepet játszott a swap line, ha beáll mögét egy nagy kigyúrt ember, akkor nem kötnek beléd, mondta a nagy szuverenitás védő kormány. Miközben amúgy az Trumpék direkt most csökkentik a dollár értékét, szóval ez is egy érdekes dolog. Na jó, hogy ők álltak be, de ők a nagy kigyúrt ember a Trumpék? Hát ezek szerint, jó, hát Amerika azért egy nagy kigyúrt ember a világpolitikában, de hogy ezzel azért nem tudom miért kell dicsekedni, hogy az én apukám erősebb, nem mi vagyunk a nagy büszke Magyarország? De amúgy azok. Leader of Europe, strongman. És akkor most izé kell a pityú, aki megvéd minket? Bele tekergettem az Orbán repülőn tartott kormányinfójába, és pont azt mondta, hogy most már sokkal jobban a magyar gazdaság, mint 10 éve, most már azért jönnek ide, mert nagyon jók vagyunk, nem azért, mert olcsók, mindenfélét magyarázott. Hát akkor miért vagyunk olcsók még mindig? Azért is, nyilván az se baj, de hogy... Az amerikaiaknak nem is nagyon éri meg most jönni, nem? Mert hogy a kettős adózás miatt ugye duplán adózzának, szóval, hogy tehát hogyha tényleg az lenne a cél, hogy itt befektessenek, akkor azt illet volna valahogy megdumálni. Jó, ez pont elfelejtett. Ott volt a listáján az Orbánnak, és így már a második oldalon is elfelejtett lapozni, amikor tárgyal. Na, összeragadtak, hogy folyt a nyál a Nagy Mártonnak. Vagy nem tudom, igen, ez egy egész fontos Májt dolog. Meg is említik. Nem volt fontos. Egyik nem jó, így nem jó. Igen, és akkor a Swap Line Deal-ről ugye megvan a véleménye, ez a Tiszapárt gazdasági főembere, született nevén Kármán Andrásnak. Ugye ő azt mondja, hogy ez érdekes, mert ugye erről a Magyar Nemzeti Banknak kéne tárgyalni, hiszen ők kapják a valutát, meg ők adják a devizát. Mi? Valuta csere. Na mindegy. Ilyenkor ugye a Magyar Nemzeti Banknak kéne ezt letárgyalni, ami egy független, a kormánytól független. Á, igen, törvénybe be van iktatva, ugye meg európai törvénybe be van iktatva, hogy ez egy független intézmény. Itt meg nagyon furcsa módon a Nagy Márton utólag értesítette erre a MNB-t, hogy itt micsoda dílek vannak. Hát ez nem így fordítva kéne ennek működnie, ez gyakorlatilag törvénytelen. De hát ezt már megszoktuk. Tegnap is a törvénytelen szót nagyon sokszor használtuk, ugye törvénytelen a promenádnak lehozni az emberekről, hogy hol laknak, meg mit dolgoznak. Hát van, akinek szabad, van akinek szabad. Biztos megvannak. Most éppen mennek a razziák. Tegnap végül nem lettek razziák, és a súlyok se szólalt meg. Ez nem volt végül az Origó, meg a promenád. Nem, a valahogy a rendőrök nem mentek ki. A bizonyítványt megmagyarázták ugye a drograzziáról, hogy ez minden normális volt, de ide nem mentek ki még mindig. Pedig súlyok sok feljelentés volt, nem? Ki tudja, én nem tudom, nem vagyok jártas a témát, mármint, hogy nem hozzám jönnek be. A súlyok se szólalt meg, akár iszod, akár nem, még de mindig. Nem ért rá, mert nap van, meg zenejének, meg a timbuktui nagykövettekkel kezdett fogni, meg pingpongozni az asztalon. Jó. Jó, hát mindegy. MNB mit szólt ez? Vagy amúgy már... Az MNB, hát szívesen független, úgyhogy biztos... Már föladták teljesen azt, hogy a függetlenség látszatát is, hogy a hatalmi ágak szétválasztását, minden teljesen föl van adva. Hát azt tudom elkezdeni, hogy a Varga az így oltja a tüzet, ami ég folyamatosan. Jó. Ugye, hát a matoltség szarját ott kell valahogy kenni, úgyhogy lehetőleg senkinek kerüljön börtön, meg ne legyen belőle ügy. Ez nem jó, amikor így kiloptak sok 100 milliárdot, eltűnt, és akkor így figyelj, old meg, a hiány is van, ne legyen felelős. Megvan a pénz, csak ugye részvényekben van, amik negyed annyit érnek, mint az előtt. Meg hát ugye a Matoltsi Ádámnak ilyen ingatlan vagyona kinőtt a földből. Csak úgy. Kinek ne lenne New Yorkban? Lehet, hogy jól fektet. Dubajban egy ilyen több 100 millió forintot érő ingatlan. Igen, ezek ilyen tehetséges emberek, Ádám. Hát a Nemzeti Bank fia tehetséges ember, meg a barátai. Igen, láttam azt a ingatlant is. A Görögöt? Ott is van. Mikonosz szigetén, persze, volt. Igen. Nem, azért, ami a Central Parkra néz. Ja, amit már évek óta nem tudnak eladni. Igen, az se rossz azért. Meg a dubaiak is egész jól néztek ki, szóval hát jó, hát valaki biztos jókor vették. Örülünk, hogy a Nemzeti Tőkés Osztály kiemelkedő tagjai így a büszkeség. Lesz hova menniük valószínűleg legalább, amikor, jó Isten, de remélem, hogy áprilisban... Megtelnek a vizerjáratok? Hát nem a vizerjáratok, csak azt látnom, hogy a bálnánál így várják az beszédeket, és akkor már összes egy repülőn fog ülni. Hát nagyon naív vagy, hogy nevezik ezt, amivel élünk, ez a folyamatos vészhelyzet, veszélyhelyzet, az még a választás után kitart, hogyha még lesz egy hónap elégetni, felgyújtani, felrobbantani, darálni, papírozni, elásni, donálba dobni, minden meg lesz. Minden el lesz rendezve, azt gondolnám. Csak azt fogjuk látni, hogy a Karmelitában meg a parlamentből így ilyen teherautók viszik az iratokat, és így rögtön ilyen szemétéget. Összeomlik a MNB székháza. Mindenhol ilyen hirtelen, vagy az lesz a választások előtt, az állam berendel 1000 irat megsemmisítőt. Biztos, ez egész biztos. Kevés lenne. Az biztos, hogy azon is lopnak majd, vagy az egy 1 trillió forintos megrendelés lesz. Igen, meg a digitális dolgokat még elmetek létezniük kéne, nem? Hát elméletileg. Majd akkor nagyon sok mágnest is berendelnek. Hát igen, sajnos ez nehéz. Nehéz így egy hónap, amíg átveszi onnant a kormányzást. Nem tudom, egy-kettő szokott lenni. Inkább kettő. Fú, tehát tényleg az alatt mindent meg fognak csinálni. Van itt egy kis funny, kis Szijjártó Péter. A normális. Ugyanis Szijjártó Péter lett a Budapest Honvéd elnöke. Ez az ember, aki egész nap dolgozik, ugye home office-t is agyon dolgozza magát egy jakton. Ugye ő repked egész életében, nem tudom honnan van ideje még a Budapest Honvéd. Meg már van egy pozíciója, ami fontos, nem? Mi? Külügyminiszter? Igen. Ja, igen, igen, igen, van egy megbízatása. Igen, de akkor ezek szerint... És ráadásul ezek szerint ez nem is összeegyeztetetlen. Ugye azért megnézném a, nem tudom, egy angolok fejét, hogy a West Ham United bejelentő, hogy na jó, kérdezte, a külügyminiszter az elnök, és amúgy meg a magyar állam belepakol pénzt. De most a honvédbe is bele kell pakolni? Mert hogy igen, szeretik igen, ezt a dolgot. Van, nem elég a Fradit nekünk pénzzel? Ugye a kormánytag azt mondja, Szijjártó Péter szintenek három fontos feltétele van, hogy ugye újra nagy legyen a honvéd. Az első, hogy 4 milliárd forint értékű beruházási programot indítanak a kormány hát támogatásával. Úgy bármelyik foci csapat hát azt mondaná, hogy hát igen, fontos, hogy újra jók legyünk. Kezdjük az, hogy kurva sok pénzt kell. Kurva sok adófizetői pénzt, ugye, mert ezt a magyar állam adja, nem pedig egy szponzor, vagy egy mecénás, aki akár lehetne Szijjártó Péter is, vagy nem tudom, Zsuzsák Balázs, vagy valaki a környezetében. Nem ez történik, hanem ugye mi, te, én, ti, újra nagyját teszitek a Honvédot. Úgyhogy ez kicsit nekem fura, hogy így a külügyminiszter... Honvéd DPK is lesz, mint Frad is? Most már nem lesz ellentét, hogy most a fradisok azt mondják, hogy hé, amíg hozzánk pakoltátok a rengeteg pénzt, az oké, de a honvédbe. Az összesbe pakolták a rengeteg pénzt, csak a Fradi még többet. Meg ott ugye eljátszották, hogy ez szponzori pénz azzal, hogy az MVM meg a tudom is én, milyen állami cégek pakolták bele a rengeteg pénzt. Itt ugye rögtön még ezt se próbálták, hanem nem, a... Nem volt már időre. Nem, ezt nagyon gyorsan kell tegnap kitalálni. Hát azt gondolta a Szijjártó, hogyha vissza kell vonulni a fél év múlva, már így nézik, hogy mit dolgozzanak helyette, és az, hogy figyelj, egy honvéd elnök leszek, az nem rossz, szeretem a focit. Kedvenc csapatom. Igen, amíg még mi vagyunk hatalmon, rakjunk bele pár milliárd forintot, hogy azért ne nulláról kell fölépítenem a dolgot, és akkor így el, nem leszek. Mindenki így keresi, hogy mit szeretne dolgozni majd a Fidesz után, remélem ez arról szól. Amúgy fiú, én támogatom, hogy keressenek alternatív munkalehetőséget, a adófizetői pénz elszúrását azt már kevésbé, illetve a már összeférhetetlenség ugye megegyezett, mint rögtön elnök. A Vulcan Shield Globállal tegnap aláírtuk a szerződést, így ez azt jelenti, hogy a következő 4 évben több 100 millió forintos nagyságrendben megnő a klub költségvetési mozgástere és pénzügyi ereje közötte. Beraktam egy cikket, ugye ez a Vulcan Shield Global, ez ilyen furcsa cég, ami 2024-ig semmi nem, vagy nem találtak róla az újságírók semmit, de aztán hirtelen időt Magyarországra, és 280 milliárd forintos beruházással elkezdett. 280 milliárd? Igen, ez az ő pénzük. Igen. Elkezdett gyárakat építeni, amiből, de a kormány 49 milliárdot hozzáadott még. Uh-huh. Szijjártó Péter jelentette be, gondolom ő is tárgyalta le. Tehát ez is egy kicsit azért olyan büdös nekem, nem? Uh-huh. Tehát, hogy mint külügyminiszter ide letárgyalsz egy céggel, adsz neki állami pénzt, hogy 50 milliárd forintot gyakorlatilag kerekítve, és utána elmész a kedvenc foci csapatod elnökének, és akkor letárgyalt, hogy ugyanez a cég még támogassa a te kis foci csapatodat. Hát, nem jól néz ki, hát nem így kéne működni. Egy normális országban nem jól néz neki. Itt meg azt mondom, hogy hát igen, így működik ez az ország. Hogy te is egy kicsit adsz, én is egy kicsit adok, csak mindig az adás az a mi adófrontjainkból megy, de hogy így ez van. Hát ez van, benne volt valószínűleg a dealben, hogy majd egyszer lesz egy foci csapatom, és akkor nektek támogatni kell. Hát meg a 50 milliárd... Azt mondták, hogy jó van. Igen, ennyi. Tehát mi adunk most 49 milliárd forint állami támogatás, és lehet, hogy majd a Petikének a kedvenc csapatát majd kéne támogatni pár százmillióval, és így ok. Jó, ez egy kicsivel jobb pénzügyi védőernyő, vagy a rák, mint amit az Orbánék beszéltek le szerintem. De aztán rájöttek, hogy az se lesz elég, úgyhogy azért állami pénzt is betolunk. Ja, hát persze. Persze. Hát ugye az egy ilyen végtelen bödön, amit így ki lehet kotorni mindenféle hobbi projektre. Annyira végtelen, hogy állandóan üres. Hogy ezért két hetente. De belecseppen valami, már kotorják is kifelé. Igen, és két hetente át kell írni a költségvetési hiány. Ja, azt nem is mondtuk ugye, hogy nagyobb lett a költségvetési hiány. Úgy lett nagyobb, hogy ugye a hiányt megint növelték, hogy mennyivel számolnak, mert évelején kevesebbel számoltak. Jó, nem baj, Ádám, az jövőre az megint... a gazdasági növekedés, mindig más várunk. Nem, most mondta a Nagy Márton, hogy most már tényleg 2,5-3% lesz jövőre. Na, elindul. Ezt hányszor mondta? szerintem el. Hát amióta ő a gazdasági miniszter, azóta szerintem soha nem jött be, vagy nem szerintem, hanem az univerzális törvények és a tények. Számok alapján nem jött be. A baloldali ellenhírek ellen a számok. Igen, lehet a Grokipédián a jobboldali, mi volt? Jobboldali tények. Jobboldali tényeknél ott igazat mondott a Nagy Márton, hogy jót jósolt. Minden egyéb emberi felfogás szerint nem így történt. Majd egyszer azt is el fogják tudni csalni. Na igen, mi lenne, nem tudom, keresenek más hobbit is, nem? Mondjuk a focinál? Oktatás, nem? Itt tök jó lenne. Magán is. Azért nézene haragudni a Seattle-ra, hogyha azt mondaná, hogy na jó, én most felemelem ezt a iskolát, ezt az általános iskolát, én leszek a védnöke, a Global, faszom tudja, milyen Shield Group, az 100 milliót belefektet, úgyis adtunk nekik 50 milliárdot, szett nekik, ez kurvára mindegy. Ja, és ugye a magyar állam pénzeket nem a Honvédnek a, nem tudom, ráadásul úgy a Honvédnek seggú stadionja van, ott sajnos, úgyhogy tudom, hogy nagyon szép új stadionjuk van, nem tudom, mire kell még 3-4 milliárd, hogy ezt tovább fejleszék, akár tekbe lehetne dobni ilyen általános iskolákba. Mellettem, hogy ott lesz egy lerohadt általános iskola amúgy, de amúgy az lenne jó, hogy... Hát nem ott lesz, hanem ott van. Egy ilyen egy busz megállónyira. Azt kéne, hogy az Orbán azt mondja, hogy hát minden nem fogja ezt mondani. Mindenkinek kijelölnek egy térséget, minden politikusoknak, hogy ott ő felel, hogy minél jobbak legyenek az iskolák, és akkor mindenki próbál odavinni pénzeket, meg minden, és így versenyeznének, hogy ki tudna jobb iskolát. Ez a verseny, ez 4 évente megtörténik, Ádám, amikor képviselőt választasz a választókerületnek. Ezt úgy nevezik. Ugye azért mondja Mentzer, hogy ő adott pénzt, de most már pirisvöresek nem ad, nekik már ne is álmodozzanak, hogy ő pénzt ad. Ez így. De akkor ő nekik sem kell adózni, nem? Mi? Hát, vagy nem úgy megy. Mármint ki? Hát, hogy a Pilis Boros Jenőnek, hogy nem ad pénzt, mert ja, megsértettek. Ja, nem. Mert így szokott az érv lenni, hogy nekik nem jár pénz, meg ugye, most ez a kedvencem, hogy azok a véres szájú fideszesek, akik így kommentekben ilyen, látni ilyeneket, főleg ilyen DPK-kban láttam ennyit, hogy most akkor megvan a lista, hogy kik a tisztások, és hogy ők akkor fizessék vissza az állami támogatást, meg minden, meg hogy... Hát Lázár is mondta, hogy a nyugdíjat persze elteszik. Meg a, mit tudom én, a adómentességet, az kell nekik, de közben meg a Fidesz ellen vannak. És így, mi? Elvesztek a fizetésem felét, bazd meg, végén. És akkor még én köszönjem meg, hogy nyugdíjat kapok életem utolsó 3 évére. Amúgy tényleg ez mennyire szolgai hozzáállás, hogy az állam által a te adódból, hogy mondjam, finanszírozott dolgokat ne vedd igénybe, mert nem arra szavazol, akik ezt, amit csomószor nem is ők hozták létre, a nyugdíjat nem a Fidesz találta ki. Ennek az érvnek az lenne az alapja, hogy oké, nem veszem igénybe, de akkor ne is kell adóznom. És valószínűleg jobban járni. Hát attól függ, mert hogyha akkor a utakat se használtnád, meg ilyeneket. Tehát hát ez nem járná jól, ezért működik az állam. Az autópályára ugyanúgy külön fizetnem. Hát igen. Meg közben még nyilván 1000 helyen adózó. Akár a cég az befizeti a, nem tudom, Budapestnek az a iparűzési adót, az is gondolom megy az útra, egy csomó út nem épül meg, aminek kéne. De ugye nagyon érdekes ez a hozzáállás, hogy nem érzik azt, hogy a mi pénzünkből lévő dolgot ne vegye fel az, aki, hogy mondjam, aki ugyanúgy adózik. Ezt teljesen nem tudok semmi szépet mondani erre. Ha már főváros, akkor itt gondoltam el, át lehetne vezetni. Jó, van ez így. Ugye ez még pár napos hír, vagy előző étről, hogy jelen állás szerint év végére csődbe megy a főváros. Hoppá! Párszor hallottuk amúgy. Igen, ez minden évben, és ezt a utolsó pillanatban valahogy megmentik. Hát ugye itt az van, magyar állam ezt állandóan inkasszózza a Budapest számláját, ami ellen azért elég sok kritika éri a magyar államot. És akkor csodálkoznak, hogy nem túl fideszes Budapest, de igen, amúgy is. Igen, tehát most az van, hogy kérdésessé válik a Budapest finanszírozása év végére, hiszen gyakorlatilag megint elvettek 6,2 milliárd forintot, eddig 46 milliárdot mondtak el, és hát nem jön ki a matek. Uh-huh. És év végére nem tudják kifizetni a fővárosi dolgozókat, ami 27 ezer ember. Ez egész sok. És ugye törvényben benne van, hogy nem lehet mínuszos a költségvetés év végén, tehát hogy... De az államnak lehet. Az államnak lehet, de a fővárosnak nem lehet. Jelenleg úgy néz ki, hogy évvégére 36,87 milliárdos mínusz jött ki, ami törvényellenes, ennek a számnak minimum nullán kéne állnia. A legrosszabb forgatókönyvben, tehát csődbe megy a főváros. És akkor elkezdtek tárgyalni, hogy akkor sztrájk lesz, munkabeszüntetés, baj. Baj le. Az van, hogy ugye Budapest az a város az országnak, ami a GDP egyharmadát kitermeli, uh-huh. és ezt a várost agyon szopatja a magyar kormány ugye valami kicsinyes bosszúból. Hát ugye nyilván azból, hogy egy választókerület se fideszes, vagy talán egy, nem is tudom melyik lenne az, de szégyelje magát. illetve ugye hát nyilván a érdekes, karácsony is alkalmatlan. De ugye érdekes, hogy benne van a testületben a fideszesek is, és ők nem harcolnak a fideszek. Ők szerintük ez a hogy nevezik dolog. Ezt a hozzájárulást? Ez a hozzájárulási adó? Vagy a kis települések felzárkóztatását, mi a rák ennek a neve? Amilyen? Szolidaritási hozzájárulás, ugye ez szerintük ez nagyon fontos. Ugye ők amúgy Budapestért dolgoznak, de szerintük bányatenyere költségvetése sokkal fontosabb, mint Budapest, mert hogy ezt az állam dönts el, hogy ki hova mennyi pénz jut, de a budapesti közgyűlésnek valószínűleg azon kéne dolgozni, hogy minél több jusson hozzánk, meg minél kevesebbet vegyenek el, ugye amiről te is beszéltél, hogy aki, milyen jó lenne, hogyha minden kerületnek lenne egy ilyen ember, aki azért küzd, hogy minden pénz ott legyen. Fővárosi fideszes közgyűlés tagjai nem ezért dolgoznak, egyáltalán nem ezért dolgoznak, sőt, kicsit olyan de számra, mint hogyha ellened. TikTokokat csinálnak, láttuk, az jó. Igen, meg ilyen flashmobokat, vagy ilyen mindenféle dolgokat csinálnak, amikor jó, de most gondold el, hogy bármikor feleslegesnek érzed magad, akkor gondolj bele, hogy vannak budapesti fideszes közgyűlés képviselők. Igen, hát hogy így egy Budapest nem túl fideszes, és ott kell csinálniuk, hogy igazából nincsenek befolyása semmire, a Fideszben is lenézettek meg, mert nem Budapesten kéne dolgozniuk, mert, vagy ott elindulniuk, ahol esélyük sincs. Az ilyen szinten ha van felesleges ember a világon, az a fideszes, akit Budapestre raknak be, vagy indítanak hát igen, el. Igen. Szóval... Van az egyik csávó, a Gulyás Gergely, Kristóf, ugye innen tudod, hogy nem az a Gulyás Gergely, az szokott Redditen írni. Igen. És állandóan hát megemlítik, nem szépen beszélnek hozzá, azt kell, hogy mondjam. Érdemes megnézni, szerintem elég minuszos a karmája. Hát igen, ez a undorító liberális echo chamber, ez nagyon csúnyán bánik ez a jó emberrel, aki ugye gyakorlatilag azon vagy minél nagyobb káosz a fővárosba, és van is. És hát igen. Áll a BKV, meg ilyenek lesznek. Hát igen. De ne aggódjunk, ugyanis a kúria, Hello Varga Zsé, a fővárosnak adott igazat a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Ugye de ennek ellenére inkasszózzak, mert nem egyszer adott igazat ebben, nem? Vagy nem hát most jutott el a kúriáig, gondolom eddig végment az bíróságok ranglétráján, és eljutott a kúriáig, és ők is kimondták, hogy igen, az, hogy inkasszózzák, az úgy nem korrekt, ugyanis ez nem egy adófizetés, hanem egy szolidaritási hozzájárulás, tehát ez tárgyalásnak kéne történnie, hogy most mennyi ez a pénz, és mennyit ad a főváros, és akkor tudod, ez így, nem az, hogy a állam azt mondja, hogy ennyit kell adnod, és elveszük, hanem, hogy itt kéne valami párbeszéd, hogy mennyi az annyi, és ez akkor utalt el. Menni nekik amúgy. Nem szoktak párbeszédet, az abban nem erős a Fidesz. Úgyhogy a kúria is kimondta, hogy ez az inkasztózás, ez úgy, hogy van, ezt nem szabadna csinálni, ez törvénytelen, jogtalan, inkább azt mondanám. De csinálja. Hát ez még talán a kúria döntés előtt inkasztózta utoljára. Nem, első törvénytelen dolog, amit csinálna. Igen, úgyhogy most minden pénzt vissza kéne utalni, amit eddig leinkasztóztak, és vissza. Ugye most az van, hogy a fővárosnak minden egyes ilyen inkasztót külön meg kell támadnia, hogy szolidaritási hozzájárulást egyesen meg kell támadnia, hogy szerintem nem 2023-ban nem 58 milliárdot kellett volna fizetni, hanem 30-at. Ugye Tarlósnál ez lenne ilyen... tizede volt, vagy még annál is kevesebb. Úgyhogy most indulnak a perek megint. Tehát igazából csak annyit mondott ki a kúria, hogy nem lehet inkasszózni, innentől megint megy a bíróságokon a harc, hogy most mennyi pénzt kéne utalni akkor a Budapestnek. Ezzel még idén nem fogunk ebből látni sokat. Idén még nem. Amúgy nagyon érdekes ez a szolidaritási hozzájárulás, hogy vajon, hogyha még mindig a fideszes lenne a polgármester, akkor egyáltalán létrehozták volna ezt, vagy még elröltetnék? Mert... Kételkedek benne, ugyanis ez nekik nem lenne jó, hogy csődben van a főváros. Ott van Tarlós idén 5 milliárd forint volt a szolidaritási hozzájárulás, karácsonynak már 75 milliárdot kell fizetni, azért ezt volt infláció, nehéz volt az élet, oké, duplázzák meg, és az már kurva sok. De itt nem ez történt, hanem meg 15-szörözték szinte, ami egy kicsit nekem laikusnak kicsit irreálisan hangzik. És amúgy ebben az undorító, ez a cinizmus bazd meg, hogy mondják, hogy alkalmatlan, meg csődbe viszik a főváros, miközben szarrá, hát ezek szerint nem adóztatják, ugye, hanem csak elveszik a pénzt jogtalanul. Nem adóztatják, csak az a nem, hogy szolidaritási adó. Jó. Kúria, ez kicsit, akkor majd beszéljék meg egymás között. Itt ugye az volt a jogalapja, hogy... Nem tekinthető adónak, akkor hiszen hozzájár. Szolidaritási hozzájárulás, az nem adó. De ott a 24 cikken szolidaritási adó, az első szó. Hát az lehet egy ilyen gúny név, nem? Lehet. Hát igen, amúgy nem könnyű a helyzet valószínűleg Budapestnek. Neked is nézni, nem, amikor azt mondanák, hogy na jó, akkor a hiteled innentől 15-szörös. Lehet, hogy csődbe mennék én is, sőt, nem lehet, hanem biztos. Igen, és közben meg oldjál meg mindent. Innen is gratulálunk Szentkelei Alexandra, Gulyás Gergely Kristóf, és ki az a... Radics Béla. Radics, mit tudom én ki, hogy ott nem tudom, cirkuszolnak bazd meg a fővárosi közgyűlésben, meg pride-oznak, meg ki tudja még milyen ukránoznak, ugye nagyon stílusosan. De lesz húzás egy legalább idén is? Abban részt vettek a fideszesek? Vagy abban nem? De, mert volt egy ilyen kép, hogy a Szentkirály húz a karácsony zsákjából. Hát akár az is lehet. Hát a kutyapárt ott van. Az nem változott a közgyűlés azóta. Az vicces volt. Egy kis emberséget bevinni. Igen. Bármennyire nehéz Radics képviselő úrnak minimális emberséget mutatnia. Igen. Budapesti közgyűlés az annyira megmutatja, hogy... Még egy kétharmad egy esetleges bármilyen győzelem. Hát az egyik, de hogy a Fidesz nélkül mennyivel nem lenne tökéletes, de hogy mennyivel emberségesebb is lehetne a magyar politika jó esetben. Ezt amúgy azt megmutatja, hogy a Fidesz milyen lesz ellenzékben. Hogy gyakorlatilag gáncsol, csak azért van ott, hogy mindent akadályozzon, ami jó lehet. Mert most gyakorlatilag ezt mutatja, és igen, ez is mutatja, hogy miért. Azért a Tisza meg a Karácsony is bemutatja, hogy azért... Jó, mondjuk, okay, vannak ellentétek, vannak viták, de az meg egy másik szint, amit a Fidesz hoz, hogy gyakorlatilag, hogy csak azért van ott, hogy bomlasszon. Jó, okay, az másik szint, de... Semmi más érdeke nincs. De azért szokott itt ki, tehát amikor a közgyűlés nem sikerül határozni, és akkor a Tisza is mondja magát, a Karácsony, és ha elolvasod a két álláspontot, hogy amúgy három szóval meg lehetett volna beszélni, de inkább megy ez a vagdalkozás egy csomószor, és akkor utána egy ilyen pótközgyűlésen végül megegyeznek ugyanarról, amit előtte üvöltöztek, szóval ilyen nagyon furcsán működik az egész. A Sziget is ez volt, hogy ott a Karácsonyék nem voltak hajlandók kompromisszumot kötni, a Tisza se, aztán amikor már azt mondták, hogy jó, akkor nem lesz Sziget, akkor másnap meg hirtelen sikerült, még ezt mindig eljátszani, kicsit unalmas. De ja, inkább legyen vita, és a végén egy kompromisszum, mint az, hogy semmi kompromisszum is trollkodás, amit a Fidesztől kapunk. 100 milliót kapott Fási Zsüliet egy munkácsi vándorkiáltáshoz kapcsolódó valamire. Valami. Valami ez egy nagyon jó megfogalmazás, ugyanis megkérdezték, hogy ez mi lesz, de nem válaszolt. Hát ha valami a kultúrát támogatni, akkor ez a Fási Ádám az igen, az a Fási a magas kultúra. Az ugye, igen. Kulturális és innovációs miniszter saját keretéből adott pénzt, hogy megvalósíthassanak egy valamilyen projektet a munkát. Azt nem árult el Csád, mi is ez a projekt. Ugye adófizetői pénz kapnak rá, hogy megvalósítsák, úgyhogy nyilvánvalóan a titoktartás az jár nekik, úgyhogy... Én is akarok akkor egy projektet. Valami, így én is kaphatok, hogy... Valamit csinálunk. Jaja, valamit. Videó. Hang. Kép. Minden lesz. Valami lesz. Ja. Igazából 100 millióból megcsináljuk, és marad a 90%. 100 millióból megcsináljuk a filmet is kétszer. Minimum, vagy háromszor. Igen. Szóval... Úgyhogy ha hiányzik az adóforint a zsebetekbe, akkor gondoljatok bele, hogy Szijjártó Péter hobbiát és Fási Zsüliet valamiét támogatják. Valamit. Ádám, miért kéne elmondani? Azért, mert pályázol, adófizető pénzt is megkapod, ráadásul nem is keveset, mert itt nem 100 000 forintról, hanem 100 millióról, azért mert neked nem jár az, hogy válaszolni kell ezekre a kérdésekre. Jó, és hogyha nincs idejük a rendőröknek mondjuk kimenni olyan helyekre, ahol... Iskolai óráról vitték a rendőrök a gimnazisták, aki felfestette a járőre egy ficó áruló. Hát ezek a posztszovjet államok úgy látszik, ugyanúgy működnek. Ezek ugyanazok. A ficó, aki nagyon szereti a magyarokat? Vagy? Nem, ő gyűlöli a magyarokat. Olyan, mint a román, tudod, mind a kettőt az Orbán támogatja. Igen, abból gondoltam, hogy Orbán támogatja, nem ő az, aki nagyon szereti a magyarokat? Nem, pont nem. Nem szereti, de ugye hát egymást védik az EU-ba, és mind a ketten szeretik az orosz, igen. Orosz. Hogyan ízlik, Putyin fasz a felirat is megjelent, hát egyre jár az agyunk ezekkel a kréta rajzoló ronda gimnáziumi tanulókkal. Istenem, ezek a fiatalok, már orosz fasz sem lehet szopni annélkül, hogy megemlítenék az emberek. Igen. Ja, Istenem, de jó, hogy ilyen társaságban lehetünk, hogy igazából az fog minket össze így az EU-n belül pár ilyen szimpatikus vezetővel, hogy mindannyian szeretjük ok nélkül felszopni az oroszokat, miközben nem biztos, hogy az országnak ez az érdeke. Közben a Szovjetunió büszke tagjai lehettünk. Igen. Hát visszasírják már szerintem. Igen. Fura, hogy amúgy mi meg itt vállalatlan szidás halmazt árasztunk. Engem nem fura, hogy nem tudom, hogy Hogy itt ezt mondhatod? Igen, hogy van ez? Hát, mármint ugye nálunk is volt a nyugdíjas, akit elvitt a, nem tech, hanem a rendőrség, bocsánat, ezt rosszul mondtuk tegnap, vagy hát kiment hozzá a rendőrség nagy erőkkel, hát, vagy ő gyilkossággal fenyegetett, vagy mi? Én nem tudom, nem, álhírt osztott meg. Álhírt. Ugye, amit amúgy a másik oldalon milliárdokból szponzorálom. Az M1-es TV2, meg a Origo, meg ilyen szarok által. De igen. Kettős mérce. Hát csinálhatjuk, mert azért az furcsa lenne, hogyha elkezdenek médiumokat. Na majd áprilisban. Hát már megoldják más, hogy bezáratják őket, megvásárolják most őket. És mi van az átláthatósági törvénnyel, arról nem az volt, hogy mégis fölélesztik, mert még nagyon sok lett a poloska, hogy jött az Orbán Viktor, tehát nagyon sok van, visszatértek. Nem tudom, majd most már karácsonyig nem akarnak ezzel baszakodni. Utána meg már közös szabály. Amúgy szerintem... Ó, karácsony, ez a kedvenc időszakok, amikor 24-én, 25-én az semmilyen Zsolt hajnali kettőkor ilyen hatalmas saláta törvény halmaz, azt imádják. Ádám, miről beszélsz? Úristen, azt kéne mondjuk csak. Nem várod az idei salát a törvény ajándékot a fa alá? Amiben jönni fog, betétják a független médiát. Jönni fog, ne aggódj. Igen, de az lesz a neve, hogy a gyermekek jóléteért, meg nem tudom miért, és akkor el van rejtve, hogy amúgy nem lehet szidni az Orbánt, a YouTube-on nem lehet csúnyát mondani, nem lehet, nem tudom, két ember nem ülhet egy laptop előtt és beszélhet, meg ilyenek lesznek benne. Kivéve, akkor, aki nem szavazza az meg, az maga nem akarja a gyerekek jólétét támogatni. Ne lehet, a törvény hogy bárki, aki nyilvánosan meg, ez hol is van, Kínában akarják, és az is érdekes volt, hogy politikáról nem beszélhet csak az, akinek képesítése van. Akkor ezt így ünnepelték az emberek, végre nem a megmondom, meg a influencerek nem beszélnek össze-vissza, de hogy szerintem meg kurvára problémás több irányból, egyfelől, hogy a politikáról csak az beszélsen, amit valamennyire jóvá hagy az állam, az már hát, rég kurvára problémás. Na jó, de Kína egy kicsit, tehát ott nincs demokrácia. Hát szóval, igen, ezért triplán. Ezért még problémásabb, csak a nagyon vicces látni az ilyen hőzöngő kommentelőket, akik mindenki imádja ezt, mert hogy jaj, igen, mert úgyis utálom az influencereket, de hogy közben nem gondolnak bele arra, hogy politikáról beszélnek. Pont, hogy az lenne fontos, hogy mindenki beszélsen, hisz az a... Ez a közügyek megvitatása. Igen, a közös ügyeink. Szóval az, hogy a politikához a saját adó fizetői pénzeddel, hogy mi legyen, arról nem beszél csak az, akit az állam jóvá hagy, az egy nagyon sok szinten problémás. Nem lenne olyan rendszer, mint Kínában, akkor is azt gondolnám, hogy az, hogy bármilyen szinten van egy küszöb, belépési küszöb arra, hogy ki beszélt a politikáról, miközben az a közös ügyeink, az így is problémás. Ja. Kínán kívül bárhol a demokrácia van problémás. Ahol nincs demokrácia, ott végül is ez a nem jó, hanem hogy ez a rendszer része, nem? Tehát, hogy ahol egy diktatúra van, ott nyilván a polgároknak nem áll jogába ezt megvitatni, hiszen a kedves vezetőre tartozik minden. Hát itthon máshogy oldják meg úgy, hogy felvásárolják az egész médiapiacot, a hirdetői piacot is leuralják, és milliárdokat tolnak minden médiában. Most gondoltam majd tényleg, mi az? Ezt akarod megnyitni? Elvitt a tekintetem, ne aggódj. Jó, van ez így. Ördögszerű szarvakkal rendelkező új méhfajt fedeztek fel Hol máshol? Ausztráliában ott szoktak ilyen szörnyűségeket. Persze, az még fontos volt, hogy ördög szarva legyen egy méhnek, az nagyon hiányzott amúgy. Bocsánat, ez ilyen, lehet ilyen, nem tudom, ADHD, hogy így meglátsz, amit is nagyon tetszik, ezt arra szokták fogni? Figyelj, amúgy Ausztrália az amúgy is ott minden szörnyűség onnan bukkan ki, ott van valószínűleg a pokolnak a kapuja, onnan kijönnek ezek a neve? Maga Chiller Lucifer. Maga Chiller Lucifer, hát ez nem... Mega Chiller Lucifer. Jézus, miért mega? Nagy is? Azt kéne, hogy még valami hibridet felfedezzenek, valami pók darázs, minden hibridet. Pók csótány darázs. Amúgy olyan érdekes mindig, amikor egy fajt fedeznek fel, de közben meg annyira rohadt nagy a világ, és azért a dzsungelek közepén nem járnak állandóan emberek, szóval nyilván vannak, amiről nem tudunk, de hogy az is egy érdekes munka, ahol új fajokat lehet felfedezni. Lehet, hogy nyugodtabb munka amúgy, lehet, hogy csillesebb. Nyugodtabb, mint a közéletről való beszéd, hát egy ilyen országban, ahol a külügyminiszter hobbi csapata állami pénzt kap. Állam által támogatott szingapúri vállalat pénzt kap, és ő lesz az igazgató. Hát igen, ez valóban egy nyugodtabb melónak hangzik. Ezt már érintettük? Hogy a Tisza világapp az... Ez lehet, hogy tényleg az volt, hogy valaki kilopta, nem online egy hacker, hanem egy beépített ember. Több tiszás adatbázis összefésült adatairól van szó. De közben azt mondta egy csávó az egyik országjáráson, hogy neki nem a 4 évvel ezelőtti címe van benne, amit sehol nem adott meg tiszás adatbázisban, hanem az a vállalkozásának a címe, vagy valami ilyesmi. És ez, hogy lehet, hogy az csak az állam tudta. Hát igen. Sok a kérdőjel. Ne aggódj, a rendőrség nem, a rendőrség nem nyomozgőzerű, akkor a ügyészség... Nem. Nem tudom, a NAI, valaki biztos valaki gőzerűvel nem, nyomoz. Valaki, pedig a súlyok már biztos felszólalt, hogy ezt nem lehet ezt csinálni. Igen, itt vannak érdekes dolgok, ráadásul ugye ez azt jelenti, hogy ezek különböző adatbázisok, de akkor valaki ezen keményen dolgozott, hogy összefésülje ki. Ugye biztos nem volt hozzá joga, de nem fogjuk megtudni, vagy nem mostanában. Lehet, hogy ez április meg kell várni vele. Mi volt ez a cél? Ez a megfélemlítés? Vagy ez már az a... Hát ez... Ez a már azt csinálunk, amit akarunk. És akkor már mindenki annyira önjáró, hogy már nem is egyeztetnek, már mindenki próbál kommunistább lenni a kommunistánál, és mindenki próbál gyűjteni jó pontokat, és akkor néha szerintem túlmennek a határon, és akkor kiderül egy csomószor, hogy az, aki túlmegy a határon, még meg is van jutalmazva. Hát ennek azért több értelme is van a Fidesz részéről, hogyha ők állnak mögötte, de ugye csak nekik hoz hasznot. Lehet szidni a Tiszát, hogy alkalmatlanok, meg lehet bírságolni a Tiszát, ugye a NAI, hogy nem jól kezelte az adatokat, és ugye a választás esetén milliárdokkal. Azt ne hagyjuk, arról most ne beszéljünk, az biztos polgári peres, úgyhogy valószínűleg előbb, nem tudom, azt még előbb halok meg, mint hogy azokból bármi legyen. Ja igen, meg a megfélemlítés. Kiknek olyan munkájuk van, hogy valamennyire az államtól függenek, vagy olyan városba, községbe, faluba dolgoznak, ahol a polgármester nagy szava van, és az ő munkájuk ezzel veszélybe lehet, azoknak egy megfélemlítés, neked nyilván nem, nekem nem lenne az, tényleg egy falusi óvónőnek azért ebből lehet baja, meg vagy nem is lesz baja, de ő félhet attól, hogy a ujjájuk kikerült, tudják, én inkább nem csinálok semmiet. Hát nem tudom, azon gondolkozom, hogy ez nyilván, mint sok dolog, ez is olyan szinten kontraproduktív, hogy akiket most meg kell győzniük, hogy még szavazzanak a Tiszára, a bizonytalanok, valószínűleg nem volt tiszás apjuk. A, nem tudom, a idősebb réteg, akit próbálnak a országjárása átcsábítani, valószínűleg nekik sem volt tiszásapjuk, még akiket át akarnak csábítani. Szóval akiket most meg akarnak győzni, hogy még a Tiszára szavazzanak, azoknak valószínűleg nem került ki az adatuk. Akinek már tiszás apja volt, az meg valószínűleg már elköteleződött annyira a Tisza mellett, vagy otthon is van annyira valamennyire a közéletben, mert hogy nem csak így azt mondja, hogy jó, van ez a Magyar Péter, hanem aktívan letölti Tisza appot, akár használ is. Őket meg ez meg csak még jobban felhergeni. De a bizonytalant azt lehet azzal ütni, hogy a Tisza még erre is képtelen, hogy egy applikációt biztonságban kiadjon, vagy az adatokra vigyázzon. Ugye, mert van a Fidesz, egyetlen kormányzni képes erő, ami... De amikor már elkezdenek listázni utána, akkor ezt már annyira túltolják a bizonytalanokban, meg inkább az hát, van, hogy az... Hát igen, hogy akinek van bármennyi erkölcse, vagy morális stabilitása, az annak valószínűleg rossz helyze van azzal kapcsolatban, hogy listázzák az embereket. Ettől függetlenül Facebookon, meg a hirdetéseken majd lehet azt látják, hogy kiszivárgott a Tisza, blablabla, és akkor azért ezt sok mindenre fel lehet használni, és biztos tudnak targetálni, hogy kit mivel nyomjanak, valakit megfélemlíteni, valakit azzal, hogy a Tisza alkalmatlan, és hát ugye azért nem tudom, tényleg milyen bírságok lesznek itt a végén. Abban is biztos vagyok, hogy még a választás előtt. A NAI mindent ki fog nyomozni, vagy hát semmit nem fog kinyomozni, de a Tiszát majd meg fogja tudni büntetni. Jó, de a NAI nem az adta ki is, hogy törvénytelenséget csinálnak a honlapok is, szóval akkor, ha már ebben nyilatkozott, akkor majd azzal is kéne kezdeni valamit. Hát majd kéne kezdeni valamit. Majd az lesz, hogy nem tudom. Azért láttunk már csodákat, amikor a vadhajtásokat valami nyomoztak miattuk, gondolom valami iszonyat törvénytelen dolgot adtak ilyen honlapra, és akkor rendőrség azt mondta, hogy ugye hát nem tudnak mit csinálni, kanadai IP címet találtak, ami a Cloudflare-nek volt az IP címe. Ezt bárkit megkérdeznek, aki valamennyire ért a hálózatokhoz, megmondja, hogy hogyan lehetne tovább menni, de a rendőrség sajnos feltette a kezét. Azt olyan volt, mint hogyha te a, nem tudom, téged keresnének, és így átírnád a nevedet, hogy nem Nagy Ádám, hanem Jóska Pista, és akkor jönne a rendőr, nem itt lakik. Hát megállok, és akkor hiába van itt, hogy itt lakik, de más a név, úgyhogy sajnos nem tudok valamit csinálni. Ez, nincs mit tenni. Úgyhogy a rendőrségnek is megvan a kreatív módszere. Hát de majd, hogyha valaki kommentel, amit csúnyát, akkor... Vagy ha buliznek és izgulnak, amikor kijön 200 rendőr is vizsgálatokat csinálnak. De legalább van egy új méfaj, szóval az is a, meg a Chile Lucifer. ez már jó hírnek tűnik. Egy kéne egy ausztrál kimenni így, hát lehet, hogy nem meghalni, de hogy így nézni, hogy most amúgy mennyire para. Mert mindig azt látod, hogy ott van minden, város... de mégis élnek ott emberek. Ja, hát amúgy itt is vannak mindenféle lények. Én de nekem is halálos van. Amikor jöttem, akkor le kellett lassítanom az autóval, mert egy patkány átszaladt előttem az úton, és akkor... Hát ez na jó, de a patkány, ha most a Pest is nem veszük, ami nagyon sok embert megölt, akkor azért elég ártalmatlan. Hát igen, igen. Ha nem veszük az egyik leghalálosabb dolgot, amivel szembenézett jó, de a világ. Az, ő is csak egy ilyen rajta átment, tehát nem direkt kitalált. Nem a valami patkányon élő baktériumok, vagy nem? Vagy hát biztos, hogy max a patkány ilyen tovább. Na, mert nem tudom, nem én fogok belemenni ebbe, de hogy igen, szegény patkány. De, félre... de halálos dolog nem van itt. A patkányok félreértettek, azok nagyon aranyos állatok. Nagyon okosak. Okosak is, hűségesek, nem harapják meg a saját gazdájukat, mint a köcsök, hörcsögök, meg ezek. De az utcán azért ne kezdjétek el vele. Nem azt mondom, hogy fogjátok meg, azt vigyétek haza a csatornából a patkányt. Azok nem domestikáltak valószínűleg. Igen. De igen. De hát rossz, sajnos a patkányoknak nagyon rossz a PR-juk, miközben a mókusoknak meg milyen aranyos, azt gyakorlatilag ez is hasonlít, mint a patkány, csak így aranyos a feje is. Aranyos a farka. Fel tud állni, és az... akkor így már sokkal jobb a PR-je. Jó, nyilván az, hogy aranyos, az azért segít, nem? Hát igen. A patkány is tud aranyos lenni, itt van a kezedben, és akkor... Igen, amikor már látod, hogy békés, akkor... Meg nem, mármint attól függ, hogy miért van a kezedben, nem azért, mert mondjuk otthon el kell kapnod, hanem... Vagy csak rád mászott, hogy pestissel megfertőző. Adjon már 100 milliót nekünk is a elmények Ausztráliába forgatni, és még 50 milliót is zsebre is. Úgyis most lenne mire, úgyis a kulturális csatornán nagyon gondolkozunk, és arra pedig pont jó lenne. Pont tegnap, hát ők is kulturális. Tegnap hallgattam a TEDx Aftert, a Bongor interjút, és úgy érzem, még lehetne ezt jobban. Így. Ez volt az érzés bennem. Hogy csinálj jobbat! Rajta leszünk. Nagyon sok dologgal lehetne foglalkozni itthon, amivel nincs. Ez van. Ez van mára, de most elbúcsúzunk, és holnap nem lesz itt a barna. Holnap itt nem. Lesz, csak nem itt mellettem, de ott kint itt lesz, igen. Mert holnap bemutatjuk az embert, aki be fog ugrani majd, hát gyakran, a jól van ez így be, mert azért... hogy mondjam, emlékeztek, hogy sok vlogot forgattunk, és ezt még szeretnénk. A továbbiakban nagyon sok ötletünk van, hogy lehetne kimenni, sőt, szerintem most így úgy érzem, hogy jövőre a választásokig azért az országszerte nagyon sok izgalmas esemény lesz, amin érdemes lenne ott lennünk, meg amúgy is vannak témák, amiket akarunk forgatni, akár közéleti, akár elmegyünk, nem tudom, a LOL VB-re, hanem a Counter-Strike. CVB-re is. Major-re. Igen, úgyhogy holnap bemutatkozik, aki így visszatérő vendég lesz, ha jól van ez ígyben, mert szeretnénk. Kell egy rugalmasság, meg amúgy is nem árt, hogyha van, aki ért is ahhoz, amit beszélünk itt, és ő pont ilyen. Igen, egy írás és beszédtudó embert igazolt a jól van ez így csapata, mi az megszokásokkal ellentétben. Igen, igen. És úgyhogy ennyi. Kövessetek minket, mit kell? Kopasz csimpánzon epic dolgok. Támogathattok minket a vásárlásaitok. Na jó, ezt majd fölírom, egyszer felolvasom. Már a Borka, már... A beszédtanár, ez olyan, mint a Kalambó felesége, hogy mindig beszéltek. Szervezzük. Jó. A Kopasz Csimpánzon a vásároltok, az a támogatók, hogyha IPON-nál vásároltok, és beírjátok a kosárkódot, hogy jól van ez így, azzal is támogattuk, ez azért néha félreértés, ez nem ilyen kedvezménykód, hanem ez egy támogatás, amivel mi az IPON-tól így összességében kapunk, nem tudom, valamennyit a vásárlásatokból. Szóval ez olyan, mint a adó 1%, hogy nektek nem kerül semmibe, de nekünk támogatás. Úgyhogy ennyi volt mára. Iratkozzatok fel, azt biztos. Elmondtam mindent, vigyázzatok a Lucifer darazsakkal, Ausztráliából néztek minket. Igen. És holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?